Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 marca, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ponad 60 osób zginęło w ataku terrorystycznym w kompleksie koncertowym pod Moskwą. Ukraina może liczyć na dalsze wsparcie wojskowe i finansowe. To ustalenia szczytu w Brukseli. Do Sejmu trafił projekt ustawy o uwolnieniu handlu w niedzielę. Ponad 60 osób nie żyje, prawie 150 jest rannych, 60 znajduje się w stanie ciężkim. Najnowszy bilans ataku terrorystycznego w kompleksie koncertowym pod Moskwą podają rosyjskie władze. Zamachowcy podpalili salę koncertową, a później zaczęli strzelać do uciekających ludzi. Do telewizji Deszcz zatelefonował naoczny świadek wydarzeń w hali Krokus. Przedstawił się jako inżynier obsługujący jedną z sal koncertowych. Z jego relacji wynika, że w chwili ataku terrorystów znajdował się w pomieszczeniu technicznym. Ja nie wiem, co to było. Nie jestem pewien, co to było. Może granat dymowy, a może po prostu granat. I od tego zaczął się pożar. I te zwierzęta zaczęły rozstrzeliwać ludzi. Koncert jeszcze się nie zaczął. My z kolegą uciekliśmy korytarzem służbowym. Skierowaliśmy się do drzwi i szczęśliwie wyszliśmy. Rosyjskie serwisy internetowe napisały, że wielu gości Krokus City Hall schowało się przed terrorystami w toaletach i pomieszczeniach dla obsługi. Część z nich uniknęła śmierci od kul, ale zmarła z powodu zatrucia dymem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do zamachu w serwisie Telegram przyznało się tak zwane państwo islamskie. Rosyjskie niezależne media podkreślają jednak, że komunikat może być fałszywy. Doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak oświadczył, że Ukraina nie ma nic wspólnego ze strzelaniną i eksplozjami pod Moskwą. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przekazał, że prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany o przebiegu zdarzeń na terytorium Federacji Rosyjskiej i jej ewentualnych skutkach dla bezpieczeństwa polskich obywateli. Premier także trzyma rękę na pulsie. Szefowie MON, MSWiA i koordynator służb specjalnych informują mnie na bieżąco o okolicznościach zamachu w Moskwie i możliwych konsekwencjach dla sytuacji w regionie i bezpieczeństwa kraju, poinformował w mediach społecznościowych Donald Tusk. Unia Europejska zapewnia Kijów o dalszym wsparciu wojskowym i finansowym, a na rosyjskie zboże nakłada cła. W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt. Dozbrajanie Ukrainy było jednym z głównych tematów. Europejscy przywódcy dali też zielone światło dla przekazania władzom w Kijowie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów. Zyski z zamrożonych w Unii rosyjskich aktywów to 3 miliardy euro rocznie. Tyle otrzyma Ukraina. Moskwa już nazywa to kradzieżą. A tak komentuje to szef Rady Europejskiej Charles Michel. Nie damy się zastraszyć przez Rosję. 90% z 3-miliardowej puli ma być przekazane na zakup broni dla Ukrainy. Ale to nie wystarczy. Dlatego zaczęto już mówić o możliwości emisji wspólnych obligacji na obronność. W tej sprawie jednak Unia jest głęboko podzielona. Z kolei w sprawie zaporowych ceł na rosyjskie zboże zdecydowana większość podziela argumenty Komisji. Nie chcemy, aby Rosja miała jakiekolwiek przychody z unijnego rynku rolno-spożywczego. Mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, uzasadniając propozycję nałożenia ceł zaporowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska 2050 chce uwolnić handel w niedzielę. Klub złożył w Sejmie projekt ustawy. Zakłada, że handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Poseł Polski 2050 Ryszard Petru mówi, że projekt zabezpiecza też interesy pracowników handlu. W tej nowelizacji proponujemy podwójne wynagrodzenie w pracę w tę niedzielę handlową. Co więcej, pracownik, który będzie pracował, będzie miał obowiązek otrzymania, czy pracodawca będzie zobowiązany dać mu jeden dzień wolny, 6 dni przed albo 6 dni po tym dniu, w którym będzie pracował w niedzielę. Teraz handel jest dozwolony w 7 niedziel w roku. Oszukują na policjanta, na wnuczka, teraz na administrację skarbową. Czas rozliczeń to też żniwa dla oszustów. Ministerstwo Finansów dostaje coraz więcej sygnałów o próbach wyłudzenia danych na pracownika Krajowej Administracji Skarbowej, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Małgorzata Brzoza. Przypominamy, że pracownicy administracji skarbowej nie wykonują takich telefonów i nie zbierają w ten sposób informacji. Dlatego w przypadku odebrania takiego połączenia nie należy podawać osobie dzwoniącej danych osobowych numeru PESEL, numeru NIP, numeru dowodu tożsamości czy też numeru rachunku bankowego. Pracownicy skarbówki apelują, by nie udostępniać także loginu i hasła do serwisu e-Urząd Skarbowy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, popada deszcz, a w centrum i na południu możliwe burze. Będzie od 6-8 stopni na północy, około 13-15 w centrum i na południu, do 17 na południowym wschodzie. Wybory samorządowe 2024.

pozornie leniwym tempie o poranku przywitał nas zespół The Black Keys. A teraz wita Państwa także Robert Grzędowski, też tylko pozornie leniwy. Dzień dobry, 20 minut po szóstej, ale wybory, ważna rzecz. Zaczynamy sobotnią porę na trójkę. Audycję realizuje Filip Wolski, program przygotował Bartosz Bielecki, telefony odbiera od Państwa Aleksandra Dobieszewska. Zapraszamy na niemal 3 godziny wspólnego sobotniego otwarcia dnia. Ważne rzeczy dzieją się na świecie. Najświeższe i sprawdzone informacje dotyczące wczorajszego zamachu pod Moskwą co godzinę aktualizujemy w serwisach informacyjnych Trójki. A w porze na Trójkę będziemy dziś mówić m.in. o sporcie paralimpijskim. Dzisiaj chcę zachęcać innych ludzi do uprawiania sportu. Chcę, żeby wychodzili z domu mimo niepełnosprawności, bo to jest świetny pomysł na rehabilitację, to jest świetny pomysł na integrację, czyli w zasadzie taką rehabilitację społeczną. Nie zabraknie w audycji ciekawych punktów z kalendarza, od choćby Międzynarodowy Dzień Windy. Obchodzimy 23 marca w 83 dniu 2024 roku. No windy, wiadomo, powszechna sprawa. A co powiedzą Państwo o autonomicznych pociągach metra? To też jest coś takiego w głowach ludzi, że muszą przezwyciężyć taki strach, że jedzie pociąg i nie ma kogoś, kto na początku tego składu czuwa. Następna stacja Płock. Transport autonomiczny w porze na Trójkę po godzinie siódmej. Wcześniej sprawdzimy, kto ruszył najbardziej zadowolony w Tany po wczorajszej gali Fryderyków i też zajrzymy do Miami na zalane deszczem tenisowe korty. Na meczyki świątek w Miami Open kibice muszą jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że nie zmarnowali Państwo nocy w oczekiwaniu na występ liderki światowych list, a nawet jeśli tak, to bardzo proszę, kawa w dłoń i zaczynamy sobotę, 23 dzień marca. Robert Grzędowski, raz jeszcze dzień dobry. Time. 29 minut po godzinie 6. Crockett's Dym z Miami Vice. I oczami wyobraźni już od razu widzę te palmy, piękną pogodę, białe garnitury, między innymi Jamesa Crocketta. Teraz łączymy się z polskim Jamesem Crockettem, łączymy się z Miami. Jan Pachlowski, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Podobno przekłamuje troszkę ten serial Miami Vice, rzeczywistość, jaką spotyka się w Miami. Przede wszystkim, tak jak patrzę na odtwórców w głównej roli, rzeczywiście to jest klasyka, ale oni tak biegają i są w tych garniturach i w ogóle się nie pocą. A tu jest taka wilgotność, że jest to niemożliwe. To takie przekłamanie, które ja jako mieszkaniec tego regionu od razu chwytam. Natomiast można na YouTubie znaleźć kilka fragmentów w podkładzie do muzyki Phila Collinsa, który zresztą też na stałe mieszka w Miami. Kłóci się z żoną, bo się rozstaje i ona nie chce opuścić posiadłości i to jest ciekawe, że sprawa jest w sądzie. Bardzo często na ten temat piszą amerykańskie media, ale proszę sobie wyszukać rzeczywiście na YouTubie te fragmenty takie i podkład muzyczny Phila Collinsa, bo też pokazuje wyjątkowość właśnie tego serialu. Początek lat 90. to był w ogóle przełom lata 80., 90. w Polsce szał. Wtedy takie kasety magnetofonowe kupowały się z muzyką z tego serialu. No w Stanach Zjednoczonych też ogromna oglądalność wówczas. No tak, tam białe garnitury z pudrowymi t-shirtami czy polówkami, ale niespecjalnie dobry to strój na pogody, jakie panują w Miami obecnie, bo no właśnie, korty zalane deszczem, Iga Świątek swojego meczu dziś w nocy, zresztą jak zapowiadałeś w Trójce, że może tak być, swojego meczu Iga nie rozegrała. To się rzeczywiście sprawdziło. Floryda to jest taki stan, gdzie bardzo dużo deszczu jest, gdy jest tutaj najbardziej gorąco i najbardziej wilgotno. Czyli mniej więcej tak od końca maja do października i w takich miesiącach jak marzec teraz ten deszcz pada dosyć rzadko. Natomiast anomalia pogodowe i zmiana klimatu sprawiają, że rzeczywiście tych mokrych dni w okresie, powiem w przenośni, wiosennych, bo tu prawie zawsze jest lato, no ale wiosennych na Florydzie, bo przecież mamy początek wiosny, jest nieduża. Jednak ten dzień poprzedni, czyli piątek i sobota też ma bardzo dużo padać. To są bardzo obfite opady deszczu, a nawet zapowiadane są powodzie i możliwości tornad występowania tam w okolicach, gdzie odbywa się turniej. Stąd tylko kilka meczów rozegranych w piątek. A dlaczego, mogą się Państwo zapytać, Stany Zjednoczone, przecież tak bogato rozwinięty kraj z tak znakomitymi kompleksami sportowymi, przecież teraz turniej US Open, Wielki Szlem, tam kryte stadiony, to dlaczego nie ma tego w Miami? To jest taka ciekawostka, bo korty turnieju Miami Open nie mają właśnie zadaszenia, bo ta impreza odbywa się na tymczasowym, stworzonym specjalnie pod turniej takim tenisowym kompleksie, który żyje ten kompleks tylko 2 tygodnie, właśnie na czas rozgrywania turnieju. Ten główny kort powstał w koronie stadionu futbolowego, na którym swoje mecze na co dzień, co ciekawe, rozgrywają drużyny z ligi NFL, Miami Dolphins, a pozostałe te tymczasowe korty są zbudowane wokół głównego obiektu. Stąd one nie są kryte i jakiekolwiek wahania pogody sprawiają, że niestety są bardzo duże problemy z rozegraniem meczu i tak było w przypadku tutaj Igi Świątek, która miała zmierzyć się z Kamilą George, z tą samą, z którą grała zresztą w pierwszej rundzie Magda Frank. Niestety nasza tenisistka przegrała i nie doszło tutaj do polskiego meczu. To spotkanie zostało przeniesione na, chciałem powiedzieć jutro, bo patrząc z mojej perspektywy jutro, u Państwa to będzie późne polskie popołudnie, o ile pogoda rzeczywiście, o czym mówimy, planów nie pokrzyżuje, bo również tutaj przewiduje się, że może bardzo dużo padać, mogą być wyładowania atmosferyczne, a nawet tutaj są ostrzeżenia, że mogą w okolicach występować tornada. Taka jest specyfika nie tylko Florydy, ale w ogóle Stanów Zjednoczonych i też na kortach zobaczymy Huberta Hurkacza rozstawionego z ósemką, zagra on z niżej notowanym, urodzonym w Rosji, ale reprezentującym Kazachstan Aleksandrem Szewczenką. pięknie, naprawdę pięknie ten kompleks z palmami, ten futbolowo-tenisowy, tak bym go nazwał, jest przygotowany i ja zawsze myślę bardzo ciepło o turnieju w Miami. To nie z tego powodu, że to jest jakby teraz moje rodzinne miasto, ale Polacy naprawdę świetnie sobie radzą podczas tego turnieju. Uznawany on jest za piątą lewy wielkiego szlema, czyli jeden z najważniejszych zaraz właśnie po tym najważniejszym cyklu. I tutaj Polacy w ostatnich latach naprawdę nosili bardzo duże sukcesy. Lista tych sukcesów jest duża, bo jeszcze sięgając roku 2012, zwycięstwo w finale z Marią Szarapową Agnieszki Radwańskiej, rok 2017, zwycięstwo w deblu Łukasza Kubota grającego w parze z Marcelo Melo, potem rok 2021, Hubert Hurkacz wygrywa w singlu, rok 2002, tarcza Sunshine Double, czyli Iga Świątek wygrywa turniej w Indian Wells, ten wcześniejszy i turniej na Florydzie, a tylko trzy inne zawodniczki, w sumie są cztery, jest nasza Iga Świątek, ale tylko trzy inne właśnie tenisistki zdobyły ten tytuł. W roku 2002 w deblu wygrywa Hubert Hurkacz, w zeszłym roku w półfinale debla Magdalinę, tak więc naprawdę to jest turniej stojący polskimi sukcesami i liczymy, że nasza Iga Świątek będzie w stanie w tym roku również wygrać, tak jak to było w roku 2002 i zdobyć ten prestiżowy tytuł Sunshine Double. Zresztą bardzo dużo Polaków przychodzi tutaj na korty, bardzo dużo jest polskich flag i dopingują naszych reprezentantów, dla których aura ta pod względem pogody nie jest najlepsza, ale miejmy nadzieję, że to wszystko się ustabilizuje. No i będziemy mieli piękny przyszły weekend, o który będziemy odpowiedzieć w Trójce. Taki weekend wielkanocny z tenisem. Pięknego zajączka od naszych tenisistów. Bardzo, ale to bardzo na to liczymy, bo przyszłość pokazuje, że rzeczywiście to wszystko może się zdarzyć. Nie tylko przyszłość, no i forma przede wszystkim Igi Świątek. O, Jan Pachlowski także obecny na kortach tych tymczasowych w Miami. Janku, ale ja mam dla ciebie zadanie, żebyś na któryś dzień, jeśli na przykład będzie finał, to jednak założył ten białą marynarkę, białe spodnie i pudrową koszulę albo pudrowe polo. No, oczywiście, wyślę zdjęcia. I może koszulkę, wiesz, bo może być bardzo ciepło. W środę, jak byłem na kortach, to niby te słońce było zakryte, bo wtedy nie było problemu, wszystkie spotkania były rozgrywane, słońce niby były zakryte chmurami, a jednak było bardzo ciężko. Jedną z podstawowych rzeczy, którą trzeba mieć tutaj, to jest krem do opalania. Bez tego nie można przychodzić naprawdę, bo skończy się to bardzo poważnymi konsekwencjami i państwo domyślają się, jakie. No, jeśli państwo się wybierają na korty w Miami, to prosimy zabrać krem do opalania. Opowiadał o tym wszystkim prosto z Florydy Jan Pachlowski. Janku, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam Trójce na relacje dotyczące dzisiejszych występów naszych reprezentantów. Jeżeli aura nie pokrzyżuje, tak na podsumowanie, to późnym popołudniem dzisiaj mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Opowiadał Jan Pachlowski, a teraz w Trójce Jan Rapowanie. Podjeżdżam sprawdzić, czy się u ciebie świeci, a to zbieg okoliczności, dobry duch, jeśli czegoś się obawiasz, czegokolwiek się boisz, patrzę, reaguję, nic ci nie grozi. Będę drogowskazem, kiedy tylko zabłądzisz, wiatrem w twoich żaglach i kołem ratunkowym. Będę twoim, ale szczęście, będę twoim z głowy. Będą ci mówili, że to wszystko anioły. Będę pożarem, który spali twoje teczki, kiedy poczujesz nienawiść, będę zanikiem pamięci. Będę twoją odpowiedzią i piątą kreską zasięgu. Będę siłą argumentu i stalą dla twoich nerwów, radą, którą sobie dasz na pustyni mapą do studni i zatrzymam każdy pociąg, na który się spóźnisz. Ja to każde dane tobie słowo, zawsze będę z tobą, chociaż nie będzie mnie obok. Niby nie, ale będziesz. Oh, oh, chyba masz szczęście. Oh, oh, nie ciesz mnie jak I'm uchronię, lecz próbować będę zawsze. Jeśli odniesiesz porażkę, to zawsze po wspólnej walce. I chociaż się nie widzimy, idziemy przez życie razem, choć możesz nie zawsze zdawać sobie sprawę. To nie był nasz wybór, los nas wepchnął w swe ramiona. Będę niósł cię, a ty tylko przytul się i schowaj. Musisz wyobrazić sobie to, bo znów mnie nie ma tutaj. Po prostu zaufaj, nie zrozumiesz, czemu tak się dzieje. Sam nie wiem do końca, jestem za weneckim lustrem. Gdy zaczynasz się rozglądać, zrobię wszystko, by świat był dla ciebie dobry. Będą ci mówili, że to wszystko anioły. Będziesz, o, będziesz, o, chyba mam szczęście, niesiesz mnie jak woda. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. 15,5 minuty pozostało do godziny 7. Tu Trójka, słuchają Państwo Pory na Trójkę i także Państwo dzwonią 227 Trójek. Dzisiejszy Dzień Windy ma pewien związek z nauką języka włoskiego. Otóż ucząc się języka włoskiego, kiedyś postanowiłem nauczyć się pierwszego zdania. I to zdanie to Quando l'ascensore non funziona, bisogna salire le scale. To znaczy, kiedy winda nie funkcjonuje, należy wspinać się po schodach. Quando l'ascensore non funziona, bisogna salire le scale. No, to nie jest wcale takie trudne. Dziś Dzień Windy, ale dziś także rocznica pierwszego użycia sformułowania OK. W 1839 roku na łamach Boston Morning Post po raz pierwszy użyto OK. To był skrót od All Correct, ale podobno także taka gra słowna w rywalizacji między dwoma redakcjami. Nie wiem dokładnie, o co mogło chodzić, ale OK zostało z nami na długo, także w twórczości muzycznej, no chociażby w twórczości Darii Zawiałow. Wczoraj w Gliwicach odbyła się 30. Gala Fryderyków. Najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne w Polsce zostały przyznane w ponad 30 kategoriach. No i zaskoczeń podczas tegorocznych Fryderyków nie było wiele. Nagrodę za najlepszy album pop Dziewczyna Pop otrzymała chociażby śpiewająca przed chwilą Daria Zawiałow. Lech Janerka będzie musiał pomieścić na swojej półce kolejne 5 statuetek. No i to się nazywa powrót na wielką scenę. Na Fryderyka za rokowy album roku otrzymał za to Waluś Kraksa Kryzys. Pierwszy wywiad, jaki udzieliłem kiedykolwiek w radio, to był z tobą. I teraz jest drugi i trzymam w ręce Fryderyka. Boję się pomyśleć, co będzie następnym razem, jak się zobaczymy. Jak zmienia się perspektywa, patrzenie na tą nagrodę po jej otrzymaniu? Ja miałem takie coś, że nie chciałem dotykać Fryderyka, dopóki go nie dostanę. Złamałem to przyrzeczenie, bo dzisiaj wręczałem Fryderyka dla zespołu roku i dostałem jakiegoś, żebym go wręczył. No ale okej, to było takie, wszechświat łagodnie się obszedł właśnie z tą sytuacją i byłem szczególnie radosny, że wręczyłem go panu Łonie, panu Krupie i panu Koniecznemu, czyli naprawdę czemuś, co jest wartościowe. I na tym mi zależy, na wartości naszych emocji, naszych działań artystycznych i na tym, żeby traktować świat i siebie poważnie. Jak powstawał cały klip? Adaś razem z ekipą zaproponowali mi inne single. Krzysztof Kiziewicz, laureat Fryderyka za teledysk roku. One były bardziej wesołe. Ja powiedziałem, że proponuję pierwszy utwór, bym poszedł, bo on był bardzo taki ważny, taki potrzebny, taki społeczny. Bardzo mi się fajnie pracowało przy tym obrazie. Zresztą z Łoną pracujemy od 2006 roku, więc to już jest jakby prawie 20 lat. Długo się przechadzałeś z myślą, do którego utworu ma powstać klip? Nie, bo to jest tak, że bardzo chciałem, żeby Kiziak to właśnie zrobił. Łona, raper i zdobywca Fryderyka w kategorii teledysk roku, album roku hip-hop oraz zespół artystyczny roku. To dlatego, że spotkaliśmy się 20 lat temu w Monarze w Babigoszczy pod Szczecinem, gdzie razem prowadziliśmy artterapię, która działa się pod okiem i auspicjami lidera tego właśnie ośrodka Monaru, czyli Siwego. Wrażenie, że to trochę jest właśnie taka kontynuacja tej poetyki, którą Kiziewicz wykuwał na tych warsztatach, tego sposobu opowiadania o świecie. I strasznie nam zależało, żeby właśnie Krzysztof Kiziewicz zrobił to wideo, a że on po prostu postawił prosty warunek. Panowie, ta piosenka albo żadna, no to my już nie mieliśmy wyjścia żadnego. Podejrzewam, że pan Krupa jeszcze 20 lat temu to nie wiedział, co to jest saksofon, a dzisiaj się żeśmy spotkali przy produkcji tego klipu, czy też tej płyty. I to jest piękne, te zderzenia rapu z jazzem. Tak to jest, no wczoraj nie wiedziałem, czym jest saksofon, dzisiaj odbieram Fryderyka. Kacper Krupa, zdobywca Fryderyka w kategorii album roku hip-hop i zespół artystyczny roku. 3 lata tworzyliśmy ten album. Zaczęło się od koncertu, który zagraliśmy wspólnie. Tak od słowa do słowa i wysłaliśmy po prostu Łonie parę bitów. Nie było planów na to, co w ogóle z tym zrobić, że koncerty, że no, nikt nie pomyślał wtedy, że tyle się będzie działo z tym projektem. Spodziewany Fryderyk? Nie. No, w tym sensie, że... Nie, ale wiesz dlaczego? Bo po prostu byśmy nie wiedzieli, że to już ta kategoria nasza przyszła. Gadamy sobie, stoimy, cieszymy się z tego, że tutaj ten, wiesz, Kiziak dostał tego Fryderyka i tu nagle taki cios. No nigdy nie dostałem żadnej statuetki, aż do dziś, także bardzo się cieszę, że dostałem 2. No mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości jeszcze to się powtórzy. Tak naprawdę w procesie twórczym bardzo polegaliśmy na improwizacji i mamy to. W kategorii album roku pop statuetkę otrzymała Daria Zawiałow. Chyba nie ma dziewczyny pop bez statuetki za album pop. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Też mała tradycja ze zbiorem. Już 7 na koncie, dobrze pamiętam? 7, dokładnie tak. Zaskoczona jesteś tym Fryderykiem, nagrodą? Jestem ucieszona. Projekt cały Dziewczyna Pop to nie jest tylko mój Fryderyk. To jest dziesiątek osób, które pracowały przy tym koncept albumie, ale przede wszystkim cieszę się dla tych ludzi, którzy pracowali przy tym. Złotego Fryderyka w kategorii muzyka rozrywkowa otrzymała Martyna Jakubowicz. To miła niespodzianka. Pani twórczość jest inspiracją dla dzisiejszych nie tylko polskich piosenkarek, ale także jej raperów, którzy wykorzystują, samplują na wszelaki sposób pani twórczość. No, głównie to w domach z betonu, wiadomo. Bez entuzjazmu? Nie, dlaczego? No to jest ulubiona piosenka fanów, to ja ją muszę śpiewać i tak już pewnie zostanie do końca. Natomiast trudno jest przy takim przeboju troszeczkę też przekonać ludzi do innych fajnych piosenek, bo w gruncie rzeczy ja napisałam dużo też innych bardzo w moim pojęciu dobrych piosenek. Pozdrawiam Trójkę Polskie Radio, które dzisiaj debiutowała też na scenie Fryderyków z Mateuszem, którego dostałem 10 lat temu w Trójce. Luke, laureat Fryderyka w kategorii album roku muzyka filmowa. Piękne uczucie. Był to najtrudniejszy proces twórczy mojego życia. 4 lata pracy, wszelkie etapy kompozytora filmowego, wszelkie techniki od pisania na plan, po choreografię, po pracę z aktorami, po tańce, przez potem scoring, podbijanie emocji. Ogromnie ciężka praca, ale też ze wspaniałymi ludźmi. Z Hughes, DK Welchman, reżyserami, którzy mnie prowadzili, dawali mi szansę absolutnie, bo pamiętam te ogłoszenie, kiedy powiedzieli, że Luke będzie robił muzykę do chłopów. Wszyscy, jak to, raper, muzykę do chłopów? Wielka wdzięczność przede wszystkim z mojej strony dla reżyserów. Zaskoczona? Podwójnie. Podwójnie, no bo debiut i indie pop. Powiedz, jakie emocje ci teraz towarzyszą? Ciężko powiedzieć, jest jakiś rodzaj szoku, ekscytacji, radości, niedowierzania. Daria ze Śląska. Taki miszmasz. Trochę o albumie, jak on powstawał. Długo, ale z fajną ekipą, dbaliśmy o szczegóły, z jakimś takim skupieniem i mam nadzieję uczciwość. Super być docenionym w branży i wśród takich wspaniałych muzyków. Co dalej? Czekam na wydanie w zasadzie kolejnego albumu. Już się nie mogę doczekać, bo to maj, za chwileczkę. Zobaczymy. To jest pytanie, które sami sobie zadajemy, ale będziemy wydawać teraz album instrumentalny z tą właśnie muzyką. Także stay tuned, hit the bell icon. I łapki w górę oczywiście. Z laureatami Fryderyków rozmawiała Gosia Jakubowska, a teraz w trójce, na 5 minut przed siódmą, artystka roku, Hania Rani. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne.